RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 25 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek mgła na warszawskim lotnisku Chopina. 7 samolotów zostało przekierowanych do innych portów lotniczych. Ruszyły kontrole w oczyszczalni warszawskich wodociągów. Sprawdzane są też firmy, które odbierają odpady. Prezydent Trump znowu zapewnia, w relacjach z Ukrainą nie zrobiłem nic złego. 7 samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska w związku z gęstą mgłą utrzymującą się na warszawskim Okęciu, informuje o tym lotnisko. Maszyny poleciały do portów w Katowicach, Modlinie i Krakowie. Na lotnisku widzialność była na poziomie 200 metrów. Lotnisko może pracować w takich warunkach, ale nie wszystkie samoloty są do tego przystosowane. Kontrole w 4 oczyszczalniach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Prowadzi je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z awarią spalarni w oczyszczalni Czajka. To zakłady Północ, Południe, Dębę i Czajka. Inspektorzy kontrolują same oczyszczalnie oraz firmy, które odbierają odpady do utylizacji. Wyjaśnia zastępca naczelnika inspektoratu. Czekamy na analizę próbek osadów ściekowych, dodaje Krzysztof Gołębiewski. Potrzebujemy na pewno jeszcze trochę czasu, żeby dokładnie przeanalizować tą sytuację i żeby mieć pełen obraz tego zdarzenia dotyczącego awarii między innymi spalarni, a także żeby ustalić to, czy sposób postępowania z tymi osadami jest zgodny z przepisami prawa. Spalarnia odpadów w oczyszczalni Czajka nie działa od grudnia. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące między innymi niegospodarności wielkich rozmiarów w związku z awarią spalarni. Wczoraj do MPWiK i warszawskiego ratusza wkroczyli funkcjonariusze CBA. Ministrowie obrony NATO uzgodnili wymagania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych. Stany Zjednoczone przestrzegały przed dopuszczeniem chińskich firm, w tym Huawei, do budowy systemu sieci 5G. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania w Brukseli ministrów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił, że Polska ma świadomość dotyczącą zagrożeń związanych z rozwojem infrastruktury 5G. Bardzo ostrożnie podchodzimy do tych spraw. Dla nas niezwykle istotne jest bezpieczeństwo. To priorytet polskiego rządu, a więc zrobimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Również bezpieczeństwo związane z zagrożeniami hybrydowymi, jak wszyscy doskonale wiemy. Ci, którzy chcieliby działać na szkodę Polski, na szkodę Sojuszu Północnoatlantyckiego są aktywni, a więc musimy zrobić wszystko, żeby zagrożenia były jak najmniejsze. Natowskie wymogi, które zostały uzgodnione, obejmują dokładne plany zarządzania kryzysowego, oceny ryzyka i podatności na zagrożenia, aby możliwa była ich szybka identyfikacja. Kwatera główna sojuszu przekonuje, że wymogi nie są skierowane przeciwko konkretnemu państwu czy firmie. 16 szpitali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzyma 85 milionów złotych na informatyzację. W MSWiA podpisano porozumienie na dofinansowanie projektu e-zdrowie. Sylwester Tułajew, wiceminister MSWiA, powiedział, że projekt umożliwi m.in. rejestrację przez internet do poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz do poradni specjalistycznych. Zakładamy, że ponad 1 000 000 pacjentów rocznie będzie się rejestrować zdalnie przez internet. Ponad 1 000 000 pacjentów rocznie będzie pobierać wyniki badań. Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji, podkreśliła, że usługi zdrowotne potrzebują nowoczesnej informatyzacji. W Ministerstwie Zdrowia mamy już dzisiaj bardzo mocno zaawansowany projekt P1. Już możecie Państwo korzystać z jego funkcjonalności, z e-recepty. Dzisiaj do tego grona resortów dążących do informatyzacji ochrony zdrowia dołącza też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze na realizację projektu pochodzą z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump oświadczył, że rozpoczęta w Kongresie procedura impeachmentu jest bezpodstawna i po raz kolejny zapewnił, że w relacjach z Ukrainą nie zrobił niczego złego. Prezydent USA powiedział, że należy przyjrzeć się działaniom byłego wiceprezydenta Joe Bidena i jego syna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przed odlotem helikopterem Marine One do Karoliny Południowej Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy. Prezydent skrytykował prowadzone w Izbie Reprezentantów dochodzenie, które może doprowadzić do impeachmentu. Jego zdaniem demokraci nie mogą się pogodzić z jego sukcesami, więc starają się usunąć go ze stanowiska. Donald Trump wyraził przekonanie, że zatrudnienie Huntera Bidena przez ukraińską firmę miało na celu wywarcie wpływu na jego ojca, który był wówczas wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Prezydent dodał, że zamiast impeachmentem demokraci powinni zająć się realnymi problemami. Demokraci nie mają czasu na pracę. Powinni zająć się gospodarką czy obniżaniem cen leków. Ale oni nie mają na to czasu. Prezydent USA zaprzeczył, by uzależniał przyznanie pomocy wojskowej Ukrainie od rozpoczęcia śledztwa w sprawie Bidenów. Urzędnikom, którzy składają takie zeznania w Kongresie, zarzucił, że należą do grupy zwanej Never Trump, czyli członków administracji starających się storpedować jego prezydenturę. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie i pogodnie, na termometrach od 15 do 23 stopni, nigdzie nie powinien padać deszcz. Opady spodziewane są jeszcze tej nocy na północnym wschodzie, a w pozostałych regionach pochmurno. Na termometrach z kolei zobaczymy od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektóre dzieci na starcie dostają bardzo mało. Są bardzo zdolne, tylko trzeba im trochę pomóc. Wystarczy spełnić ich zwyczajne potrzeby po to, by w życiu mogły robić rzeczy wyjątkowe. Aby pomóc dzieciom, Caritas Polska uruchomił specjalny numer 72052, na który możesz wysłać SMS o treści skrzydła. Dowiedz się więcej na caritas.pl. Dodaj dzieciom skrzydeł. Ogłoszenie społeczne. Jazz fajny jest. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, Wojtek Mazowiecki, audycja Jazz Fajny Jest. I to prosto z trójkowego studia przy Myśliwieckiej, więc jesteśmy na żywo. 71335 numer SMS-owy. Jesteśmy też już na Instagramie, gdzie możemy się nawet zobaczyć, nie tylko usłyszeć, i na kanale oficjalnym facebookowym Wojtek Mazowiecki. Serdecznie zapraszam. No i dzisiaj głównym bohaterem, powiedzmy, będzie muzyka brazylijska, język portugalski, ale nie tylko, bo będziemy zahaczać również o Nowy Jork i wiele, wiele innych ciekawych miejsc. Na początek wysłuchaliśmy traku Roberta Menescala. Proszę Państwa, miałem okazję zaledwie parę dni temu poznać tego gentlemana w Portugalii, w Porto, w miejscu, które nazywa się Casa de Música. Prowadzi ją inny dżentelmen o imieniu Fernando i robi to naprawdę z wielkim, wielkim powodzeniem. Jest szanowanym człowiekiem kultury muzycznej w całym świecie, ale w Europie już bardzo, bardzo, bardzo mocno. Piękne miejsce z wieloma salami koncertowymi, z bardzo ciekawym programem i przy okazji też z wieloma miejscami, gdzie muzykę można tworzyć, ćwiczyć, co nie omieszkaliśmy z moim kwintetem wykorzystać, będąc na trasie teraz w Portugalii. Dzień po naszym koncercie odbywał się koncert Bossa Nova lat 60., ale w bardzo takim eklektycznym wydaniu, bo mieliśmy właśnie bohaterów takich jak Roberto Menescal, osobiście biorących udział w tym koncercie, który na przykład po koncercie robił zdjęcia ze swoim oryginalnym albumem z roku 66. Zresztą swoją drogą bardzo polecam tą płytę Soul Beat Brazil, The New Rhythms of Menescal. Mamy tutaj poza składem instrumentalnym jeszcze całą sekcję smyczkową, co pięknie ubarwia tą brazylijską nutę i dodaje jej jeszcze dodatkową porcję romantyzmu, choć wielokrotnie zdawałoby się, że osiąga już ona najwyższy poziom. Będziemy dzisiaj o tym więcej rozmawiać i wspominać wiele tych zdarzeń, o ile Państwo też oczywiście będą tego chcieli. Czekam na Wasze komentarze na social mediach, a teraz przechodzimy do kolejnego brazylijskiego utworu. Tym razem bohaterem będzie Omar Milito. Thank you. Osmar Milito z Brazylii w audycji Jazz Fajny Jest. Track pochodzi z płyty Pura Vida Presence, Beach Digging, część druga. Z tego albumu już wielokrotnie korzystałem, wyciągając różne smaczki. Bardzo lubię tą płytę. Dwupłytowy album. W środku z opisem każdego z albumu można zobaczyć, jak wyglądały oryginalne okładki każdej z płyt. Na tej Osmara widnieją trzy lecące ptaki o zachodzie bądź wschodzie słońca, bo okładka jest w takiej czerno-bieli albo sepi. Jest dość mała, więc nie jestem w stanie Państwu teraz do końca odkryć. W każdym razie bardzo mocno polecam, bo na każdej stronie minimum 4 traki, co daje nam 16 utworów, ale na jednej chyba jest więcej, więc będzie minimum 17. I utwory z bardzo różnych stron, bo i z Jamajki, i z Barbadosu, i z Italii, z Haiti, z Trinidadu, z Japonii, z Brazylii, którą właśnie eksplorujemy dzisiaj. Serdecznie polecam ten album. Jutro oczywiście na Facebooku, Instagramie będzie playlista i będzie można poprosić o okładki, więc zapraszam już bardzo serdecznie. A teraz chciałbym pociągnąć dalej troszeczkę jeszcze opowieść o wycieczkach portugalskich, bo spotkanie z Roberto Menescalem już mniej więcej opisałem, choć może dodam tylko dla ludzi, którym to nazwisko niewiele mówi, że urodził się w roku 1937. Jest kompozytorem, producentem, gitarzystą, wokalistą, jednym z pionierów bossa nowy. Produkował albumy dla Gilberto Gila albo dla Caetano Veloso, dużo bardziej może popularnych i znanych, osłuchanych nazwisk. To dziś w świetnej formie pięknie prezentował się na koncercie i ze swoimi rówieśnikami, ale i z młodą krwią prosto z Brazylii. Bardzo, bardzo przyjemny człowiek. Na social mediach mogą Państwo u mnie zobaczyć zdjęcia i relacje z tych spotkań. Co najciekawsze, sam proponował, czy przypadkiem nie chcielibyśmy kiedyś w przyszłości zrobić czegoś razem. Interesujące, bo dzieli nas tak wiele i w podejściu do muzyki, i tak wiele kilometrów, a i tak wiele lat. I totalnie z mojego korzenia myślenie. W muzyce nie ma granic. I to jest wspaniałe. Kolejny utwór udowodni to w 100%. Przyniosłem utwór, który bardzo lubię i wielokrotnie po niego sięgałem w różnych sytuacjach, ale znowu w Portugalii zostałem bardzo mile zaskoczony. Zaledwie wczoraj na festiwalu Seixal wystąpiliśmy i zagraliśmy ten utwór na bis. Po festiwalu dopiero dowiedzieliśmy się, że to jest od 20 lat utwór, który jest hymnem tego festiwalu, a występowała na nim cała śmietanka jazzowego świata, od Frytowców po największe gwiazdy, Herbie Hancock i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz Art Ensemble of Chicago, jak widać pod każdą szerokością geograficzną, kochany i lubiany zespół, a szczególnie ten track Tim DeJoy i Fontella Brass, żona Lestera Bowie, trębacza tej grupy, pięknie śpiewająca w tym utworze. Thank you. is like two sperm whales floating down the sand, yeah. Your voice is like a long fog that's music to your brain. Ensemble of Chicago w Jazz Fajny Jest. Art Ensemble of Chicago. Awangardowy zespół jazzowy powstały pod koniec lat 60. Związany z samopowocową organizacją AACM w Chicago. To tak pokrótce moment powstania w zasadzie. Ale co należy powiedzieć? Oczywiście mistrzowie korzystający z dobrodziejstw free jazzu, ale korzystający również z muzyki poważnej, inspiracją muzyką poważną. Wszyscy są multiinstrumentalistami. Jazz i wiele, wiele innych stylów muzycznych zawsze było w kręgach ich możliwości i bardzo chętnie z nich korzystali, plus do tego odwoływali się do korzeni afrykańskich i do tej kultury. Co jeszcze można o nich ciekawego powiedzieć? Ważną częścią ich koncertów były kostiumy i na przykład wielokrotnie malowali sobie twarze. Było to konsekwencją pobytu Sun Ra pod koniec lat 50. w Chicago i w jakimś sensie Art Ensemble w Chicago pociągnęło ten temat dalej i dzięki temu też byli bardzo jakby szeroko rozpoznawalni, ale w ogóle bardzo wielu ludzi, łącznie ze mną, od najmłodszych lat, przyciągała ich energia, ich taki magnes wewnętrzny, takie pełne oddanie. Nigdy to, co robili na scenie i te elementy scenografii, dodatkowych instrumentów, jakich używali, malowanie twarzy, kostiumów, nie wydawało się ani przez chwilę sztuczne czy śmieszne. Po prostu to byli 100% muzycy z krwi i kości. Dobrze, to w odniesieniu i jeszcze jednym wspomnieniu z Portugalii i wczorajszego koncertu na Seychelles Festiwalu. Piękne są takie gdzieś łapania, że nie wiesz nawet o tym, że podobnie jak ty, gdzieś ktoś w jakimś dalekim mieście, wiele tysięcy kilometrów od ciebie, od podobnie 20 lat, uważa ten utwór za jeden z najważniejszych łączników jak między kulturą jazzową, a na przykład DJ-ską. W ogóle jako jeden z utworów, dzięki któremu ludzie sięgają po jazz. Jestem ciekaw, czy Państwa to przekonuje. Piszcie proszę na Facebooku, na Instagramie. Czekam na Wasze komentarze i ciekaw jestem, gdzie słuchacie dzisiaj audycji. No i jeszcze jeden fakt przy tym utworze zasługuje i o czym należałoby wspomnieć. To niebanalna rola tamburynisty, który występuje. Ja żałuję, że nie powiedziałem o tym Państwu przed utworem i nie zapytałem o wrażenia po. ale na to będzie jeszcze okazja, albo proszę sobie po prostu tą płytę zdobyć, posłuchać i posłuchać tego tamburnisty, który po prostu przecina przestrzeń tam, gdzie nikt by się jej nie spodziewał. A my zostajemy w Nowym Jorku i teraz posłuchamy zespołu Onyx Collective, Lower East Side. Już o tym też mówiliśmy przy książce The Dom i historii tego legendarnego miejsca, klubu, które prowadził Stanley Polak i do którego uczęszczali i jazzmeni, ale również i wielu artystów, malarzy, łącznie z Warholem i aktorami i tak dalej, i tak dalej. I teraz młodzi ludzie grający bardzo otwartą muzykę jazzową po raz kolejny, kolejne pokolenie jakby wzrasta, czując tą energię i czując ten vibe, który z tego miejsca pochodzi. To już trzecia historia pod tytułem Lower East Side grupy Onyx Collective. Opis jest taki w recenzji na reckless-serenade.pl. Wyobraź sobie, że jesteś w wielkim mieście, jest noc, jesteś zmęczony chaosem, tłumem ludzi. Jedyne, czego pragniesz, to chwila wytchnienia. Jakiej muzyki potrzebujesz posłuchać, aby nadal czuć, gdzie się znajdujesz i jednocześnie skupić swoje myśli wyłącznie na tych właśnie dźwiękach. Sonics Collective. Po raz kolejny w Jazz Fajny Jest, bo ja już tą płytę Państwu prezentowałem. Wtedy mi się to pięknie zgrało z historią z książki The Dom. Ale co ciekawe, dziś trzymam w rękach z tego samego wydawnictwa kolejną książkę. Tym razem pod tytułem Dziewczyna zespołu. I to będzie dziewczyna, która będzie bohaterką, wokalistką również kolejnego traku, który za chwilę w audycji. A ja, żeby tak zaciekawić, a jednocześnie nie zdradzić, przeczytam tylko fragment, i to fragment z jej pamiętnika z czasów, kiedy zespół miał zaledwie parę lat, ale mówi o tym, jak zawsze fantazjowałam, jakby to było znaleźć się dokładnie pod falą energii pomiędzy dwoma facetami, którzy skrzyżowali swoje gitary. Dwoma demonami w spazmach samouwielbienia i walki, doświadczającymi na oczach innych ludzi tej potężnej formy intymności samczej więzi, która możliwa jest tylko na scenie. LP, rok 1990, w utworze Tunic, Song for Karen, w którym na wokalu i gitarze basowej usłyszeliśmy Kim Gordon, a towarzyszy jej Tyson Moore i Lee Ronaldo, oczywiście. Więc 9 lat to będzie po założeniu grupy. Powstała w Nowym Jorku jako część rodzącej się sceny No Wave. O, można to nazwać noise'em jakkolwiek. W każdym razie w moich czasach, kiedy wychowywałem się i uczyłem się muzyki, był to element edukacji podstawowy. Głównie na scenie punkowej, ale właśnie tej, która wychodziła poza swoje własne ramy i szukała nowych rozwiązań, bo to w życiu chyba jest najważniejsze, żebyśmy przełamywali swoje granice. Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, trzeba iść i szukać. Trzeba robić to, co się czuje. I w tej książce, o której wspominałem, dziewczyna z zespołu, którą napisała sama Kim Gordon, zdradza tutaj wiele ciekawych takich zakrętów ze swojego życia. Zdradza również to, jak pisała teksty do utworów, jak tworzyła muzykę, jak zaprzyjaźniała się z różnymi ludźmi ze sceny muzycznej, choćby nawet Henry Rollinsem. Ciężko może przebrnąć przez początek, ale kolejne strony naprawdę odwdzięczą się Państwu. Zresztą w ogóle z tego wydawnictwa ostatnio bardzo dużo rzeczy ciekawych wychodzi. Skończyłem nie tak dawno książkę o Jamesie Brownie pod tytułem Załatw publikę i spadaj bodajże. I to też jest bardzo ciekawa pozycja, która opowiada o tym, jaki to niełatwy zawód jest bycie muzykiem i ile czasami to kosztuje zdrowia i ile zabiera po prostu czasu. James Brown słynął z tego, że był bardzo, bardzo pracowity. Słynął też oczywiście z wielu innych rzeczy, przede wszystkim z tego, że był jeden z najlepszych zespołów i który miał takiego kopa groove'owego, że nie szło ustać na widowni i nawet dzisiaj odtwarzając tą muzykę z różnych nośników, no nie sposób nie podrygiwać, mówiąc delikatnie. W Jazz Fajny Jest pozostaniemy za oceanem. Ja się napatrzyłem na ocean przez ostatnie parę dni. I co prawda tej drugiej strony nie widziałem, ale zawsze słucham różnych inspiracji i tego artystę obserwuję od wielu, wielu lat. A płytę kupiłem podczas ostatniej wizyty w Norwegii, kiedy opowiadałem Państwu o Lofotach, które zresztą też bardzo polecam, jak i Portugalię, o której opowiadałem Państwu dzisiaj. Nasz trębacz Oskar na przykład powiedział, że już wie, gdzie będzie jeździł zawsze na wakacje i ze wszystkich naszych wyjazdów Portugalię kocha najbardziej. Co Państwo na to? Czekam Facebook, Instagram na Wasze komentarze, a teraz Gary Clark Jr. z płyty Live i jeszcze do tego Catfish Blues. No jak pięknie to się wszystko układa. Thank you. after me. Fishing after me, yeah. Fishing after me. Czasem członkowie zespołu czują, jakby łączyła ich jakaś choroba psychiczna, której nie potrafią nazwać, ani nawet przyznać się do niej. Ta swoista zbiorowa psychoza ma swoją logikę, lecz tym, co sprawia, że wszystko działa, jest siła kolektywu. Zespół jest jak rodzina, której działania wynikają z głęboko zakorzenionych nawyków, przy czym nikt nie pamięta, co je zapoczątkowało. To jeszcze raz odnosząc się do Kim Gordon i zespołu Sonic Youth, ale równie dobrze można by było to powiedzieć o zespole Clarka Juniora. Gary Clark Jr., którego właśnie słuchamy z płyty Live Catfish Blues. Ach, to brzmienie Clarka to jest naprawdę siła i moc. Myślę, że do tego albumu będziemy wracać, bo to dwa krążki winylowe jak zawsze. Ja tak, powiem Państwu, bardzo dziękuję za mnóstwo komentarzy. Wow, jestem pod totalnym wrażeniem, ile tutaj dzisiaj tych sytuacji nastąpiło. Wow, Toruń, Katowice, Jelenia Góra, gdzie ostatnio byliśmy. Trójmiasto moje ukochane, jak zwykle. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam, gdziekolwiek byście byli. Montreux nas słuchało dzisiaj, jak rozmawialiśmy na trasie, że chcemy pojechać na Montreux Jazz Festival. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi miło, że Państwo są i że jesteście tacy aktywni na social mediach. Jutro oczywiście playlista dla Was będzie przygotowana i opublikowana. Za tydzień nie ma audycji, dobrze pamiętam. Tak, widzimy się za dwa tygodnie, a więc będę zbierał najlepsze, najciekawsze kąski. Ruszam już w następny dzień zaraz w trasę, więc wszystkich serdecznie zapraszam do Szczecina w niedzielę i później w kolejne miasta. Zobaczcie, gdzie będziemy grać, na Facebooku i na Instagramie. A teraz żegnam się po portugalsku. Pamiętacie film Lisbon Story? No właśnie, ja właśnie wracam z takiego Lisbon Story albo Portugal Story, dlatego na koniec Oshala i Mercedes. I jeszcze raz życzenia bardzo dobrego wieczoru. Niech moc będzie z Wami. Ja Wam bardzo dziękuję. Jazz fajny jest. Wojtek Mazewski. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Wielkie serce mam. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata, do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego nie przegap codziennej szansy na wygranie 12 tysięcy na wielkie darmowe zakupy w Carrefour. Loteria trwa tylko do 27 października, a do niedzieli ośmiopak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy. reklamy.